utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum, pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 grudnia, minęła 20. Karolina Koźnińska, to jest Serwis Trójki. Niższa akcyza na paliwa, tarcza antyinflacyjna weszła w życie. Jest wniosek o areszt dla mecenasa Romana Giertycha. Nie wolno ulec żadnemu szantażowi ze strony Rosji. To konkluzja ze szczytu Trójkąta Lubelskiego na Ukrainie. Obniżka akcyzy na paliwa uwzględniona w cenach na rynku hurtowym. To oznacza, że od dziś kierowcy na stacjach benzynowych płacą nawet o 30 groszy mniej na litrze. Niższe stawki akcyzowe to jedna z części tarczy antyinflacyjnej, która ma chronić konsumentów przed rekordowo szybkim tempem wzrostu cen, mówił premier Mateusz Morawiecki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża podatek VAT, obniża podatek akcyzowy, obniża także opłatę emisyjną i opłatę handlową. Wszystko po to, żeby zamortyzować inflację, która dotyka całą Europę wraz z wysokimi cenami gazu płynącymi z Rosji i bardzo wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2. W pierwszych 3 miesiącach przyszłego roku zostanie obniżony podatek VAT na gaz do 8%. Rząd zniesie również akcyzę i obniży VAT na energię. Z kolei od 1 lutego ma obowiązywać zerowy VAT na żywność przez pół roku. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mecenasa Romana Giertycha. Ma to związek ze sprawą przywłaszczenia ponad 70 milionów złotych na szkodę giełdowej spółki Polnord. Od grudnia ubiegłego roku wysłano do adwokata na różne adresy ponad 100 wezwań na przesłuchanie w celu postawienia mu zarzutów, mówi prokurator Karol Blajerski. Zarzuty, które prokuratura zamierza postawić podejrzanemu, dotyczą prania brudnych pieniędzy i wyrządzenia spółce Polnord szkody w wysokości 4,5 miliona złotych pod pozorem umowy na reprezentowanie tej spółki przed sądem administracyjnym. Według ustaleń śledztwa kancelaria podejrzanego uzyskała honorarium w wysokości 4,5 miliona złotych, z czego 2 miliony złotych w gotówce, a 2,5 miliona złotych w postaci mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach w Sopocie i w Warszawie. Zgoda sądu na areszt pozwoliłaby na poszukiwanie adwokata listem gończym. Kierowcy pojechali najdłuższym w Polsce tunelem. Na warszawskim Ursynowie otwarto ponad 2-kilometrowy tunel w ciągu drogi ekspresowej S2 między węzłami Puławska i Warszawa-Wilanów. Dla kierowców to nadzieja, że koszmar korków w tej części miasta się skończy. Dzisiaj otwarcie tunelu południowej obwodnicy Warszawy pod Ursynowem. To dobra informacja dla kierowców? No łatwiej będzie, bo łatwiejszy dojazd będzie do takich ulic wszech jak tutaj. Nie będziemy stali w korku. A tak staliśmy na S2. Lepiej będziemy jeździć szybciej. Łatwiejszy jest dojazd do trasy na przykład. A z kierowcami rozmawiała Anna Jabłońska. W tunelu obowiązuje maksymalnie 80 km na godzinę. Zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości i ponad 140 kamer. O kryzysie emigracyjnym i polityce Moskwy rozmawiali przywódcy Polski, Litwy i Ukrainy na szczycie Trójkąta Lubelskiego. Podpisano także wspólną deklarację solidarności w kwestiach bezpieczeństwa, co jak podkreślał prezydent Andrzej Duda ma szczególne znaczenie wobec dwóch kryzysów, przed jakimi obecnie stoimy. Po pierwsze mamy kryzys graniczny wywołany przez reżim białoruski, ale bez wątpienia wspierany z Moskwy. I drugi problem to jest już problem czysto rosyjski. Działań, które Rosja podejmowała w ostatnim czasie, intensyfikacji obecności militarnej w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale także i w pobliżu granicy białorusko-polskiej. Prezydent Andrzej Duda potwierdził wsparcie dla Ukrainy w konflikcie z Rosją, mówiąc, że bezpieczeństwo naszego wschodniego sąsiada jest kwestią fundamentalną. Przez wiele tygodni nie dawała znaku życia, co zaniepokoiło światową opinię publiczną. Chińska tenisistka Shuai Peng po raz pierwszy publicznie oświadczyła, że nie oskarżała nikogo o molestowanie, a jej wpis w mediach społecznościowych został źle zrozumiany. Gwiazda chińskiego tenisa zniknęła po tym, jak oskarżyła byłego wicepremiera Chin o wykorzystywanie seksualne. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Nagranie publikował singapurski dziennik Lianhe Zaobao. Peng Shuai przekonuje, że nigdy nikogo nie oskarżała o molestowanie seksualne, a jej usunięty przez cenzurę wpis w chińskich mediach społecznościowych został opacznie zinterpretowany. Tenisistka dodaje, że przebywa w swoim mieszkaniu w Pekinie bez nadzoru funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Po usuniętym przez cenzurę wpisie w mediach społecznościowych, w którym przyznała się do relacji z byłym wicepremierem Chin Zhang Gaoli, Peng Shuai nie była widziana publicznie przez kilka tygodni. Światowe gwiazdy sportu apelowały do Chin o

Dobry wieczór Państwu. Tą nieprawdopodobnie piękną piosenką George'a Harrisona, My Sweet Lord, dziś chciałem się z Państwem przywitać, a to jest ostatnia audycja Trzy Wymiary Gitary przed świętami. Dzisiaj wspólnie z Państwem trzy elfy programu trzeciego. Agnieszka Łukasiewicz, najpiękniejszy elf, zrealizuje dziś program. Marek Pawlukiewicz nieprawdopodobnie jak zwykle mi pomógł w jej przygotowaniu. No i co? Zaczynamy Trzy Wymiary Gitary przed świętami. Teraz będzie utwór, który Państwo doskonale znają z takiego naszego minicyklu nieoficjalnego Radio Lampowe. Bo rzeczywiście piosenka i ten duet największe swoje triumfy święcił w czasie, kiedy radio miało jeszcze lampy i zajmowało centralny punkt w każdym domu, tak jak dzisiaj. I tak jak dzisiaj telewizor. No i to jest duet, który nazywa się The Everly Brothers, nieco zapomniany, a ja śmiem twierdzić, że bez tego duetu nie byłoby burzliwej kariery Beatlesów, burzliwej kariery Simona i Garfunkela i jeszcze wielu, wielu innych artystów. Zaśpiewają przed świętami o rzeczy banalnej, o meblu, ale wydaje mi się, że ten mebel na święta bardzo się może przydać. Chodzi o stary fotel bujany. Sitting alone in an old rocking chair, I saw an old mother with silvery hair. She seemed so neglected by those who should care. Rocking alone in an old rocking chair, her hands were all calloused and wrinkled and old. A life of hard work was the story they told. And I thought of angels as I saw her there, rocking alone in an old rocking chair. Bless her old heart, do you think she'd complain? Though life has been bitter, she'd live it again and carry that cross that is more than her share, rocking alone in an old rocking chair. It wouldn't take much just to gladden her heart, just some small remembrance on somebody's part. A letter would brighten her empty life there, rocking alone in an old rocking chair. I know some youngsters in an orphan's home who'd think they owned heaven if she was their own. They'd never be willing to let her sit there, rocking alone in an old rocking chair. I look at her, the ones who forgot her, she loves just the same. And I think of angels as I see her there, rocking alone in an old rocking chair. The Everly Brothers, rocking alone in an old rocking chair. Jestem dziś podwójnie szczęśliwy, dlatego że Agnieszka Łukasiewicz realizuje program, a uwielbiam, kiedy pracuję przy stole mikserskim, dlatego że przy okazji świąt, zdradzę to Państwu, Agnieszka ma w sobie coś świątecznego, nie tylko przy okazji świąt. Także na co dzień. Poza tym na mój dobry humor wpływają Państwa listy i ten list, na który czekałem, od pana Adama z Elbląga. No i Państwo już pewnie wiedzą, jaką treść zawiera. U mnie w Elblągu wszystko gra. Pozdrowienia, Adam Elbląg. Dziękuję, panie Adamie. W programie trzecim grają dziś w trzech wymiarach gitary ładne piosenki. Teraz kolejna z nich, Doyle Bramhall II i Eric Clapton. Trzy wymiary gitary w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz płyta, którą kupiłem gdzieś podczas jakiegoś wyskoku za granicę. Kupiłem ją z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego uwielbiam tego gitarzystę. Po drugie, dlatego, że no, nie ukrywam, była tania. Kosztowała 3 euro. A jest to podwójny album z rejestracją występów na żywo. A ta rejestracja odbyła się dla Radia Amerykańskiego i chciałbym Państwu teraz z tego dwupłytowego albumu zaprezentować utwór zatytułowany Brush with the Blues, a na gitarze i wokalnie Jeff Beck. Thank you. Chyba dopada mi jakaś przedświąteczna gorączka, bo z tym wokalnie to przesadziłem, ale i tak było pięknie. Brush with the Blues na gitarze Jeff Beck. Program trzeci, a w programie trzecim trzy wymiary gitary i teraz Sonny Landreth. Sonny Landreth w programie trzecim w trzech wymiarach gitary. Teraz do walizeczki sięgam i sięgam po płytę polską. Nie ukrywam, że to jeden z moich ukochanych utworów. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę, choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę i perfekt. Grzegorz Markowski, no i na gitarze Darek Kozakiewicz, ten niezwykły polski gitarzysta, który potrafi wydobyć takie dźwięki z gitary akustycznej. Chciałem Państwu podziękować za wszystkie listy, które płyną i w tych listach płynie już mnóstwo pięknych życzeń. Jeśli Państwo pozwolą, to wstrzymam się z życzeniami dla Państwa do środowej tonacji trójki, bo tak to wymyśliłem, że w środę będą już piosenki z choinki i wtedy będę Państwu życzył. Oczywiście dziś też wszystkiego dobrego. Będę Państwu życzył najlepszych świąt, jakie mogą Państwo sobie wymarzyć. A wśród tych listów na przykład takie. Cynamonowo-goździkowo-imbirowe buziaki śle wszystkim Państwu w redakcji i przed radioodbiornikami. Wierna słuchaczka i fanka Jolka. Jolka, Jolka. Teraz my spojrzymy w niebo i nawet jeśli nie zauważą Państwo tam jeszcze komety, to zapewni to Nick Moss Band. Here come a comet, bound across big old sky. Here come a comet, bound across big old sky. Leave a trail so long, so long, wide and bright. Did you ever witness such a heavenly sight? Did you ever witness such a heavenly sight? Leave a trail so long, so long, wide and bright. Do it, Mike. Thank you. such a mighty flesh, so strong and full of might. Such a mighty flesh, so strong, full of might. Live a trail so long, so long, wide and bright. Oh man, you burn bright. So fortunate. Oh man, we all so fly on by. We were so fortunate. See that comet fly on by. Left the trail so long, Mikey left it wide and bright. Fly on. Kamat i koledzy z Chicago, czyli Nick Moss i jego zespół. Czy do państwa już na święta być może przyjechał ktoś z rodziny i w domach jest nieco bardziej gwarno? Tak to jest, że na święta spotykamy swoich przyjaciół, swoich kolegów. I do programu Trzy Wymiary Gitary też dojeżdżają nasi znajomi, koledzy i przyjaciele. Tym razem kolega z Ameryki nazywa się John Clifton. You gave me just enough to make me want it all. Now you're pushing me around to see how hard I fall. Love is a gamble like the wise man said. I'm gonna quit while I'm ahead. I'll take what you give for the sake of mankind. Someday you'll realize your love just won't shine. Love is a gamble like the wise man said. Now I'm gonna quit while I'm happy, but I just can't stand to lose. Love is a gamble like a wise man said. Now I'm gonna quit while I'm ahead. John Clifton, mam nadzieję, że przyjemnie jak zwykle. Do zobaczenia w Polsce, John. A właściwie Johnu, bo tak do niego mówimy. Niesłychany człowiek, wspaniały wokalista, no i świetnie się zachowuje na scenie. Najlepiej zobaczyć go na koncercie, gdyby kiedykolwiek się miał pojawić. To oczywiście państwa umilony sługa, czyli baronek, będzie o tym informował. Nie byłoby świąt, przynajmniej dla mnie, gdyby nie przesyłka od zaprzyjaźnionego aligatora z Chicago. Tym razem o świątecznym śniegu. Znają państwo tego gitarzystę, nazywa się Michael Burks. Christmas Eve, I just called to see. Wish you were here with me. I want you to know that my love is pure as Christmas snow. I dream all night as the snow comes down tomorrow morning. When no church bells sound, I want you to know that my love is pure as Christmas snow. Gonna find your present underneath the Christmas tree. I know they can't take the place of me. I only wish I could be holding you on this blue Christmas Eve. Michael Burks też nasz bardzo dobry znajomy. Spotkaliśmy się z nim m.in. na Jimmy Way Plus Festival i Christmas Snow. A synoptycy zapowiadają, że podobno na święta będzie śnieg. Jeśli by tak było, trzymamy kciuki, to w czasie świąt także warto wybrać się do lasu. Go to the forest. płynie i śmieje ci się w twarz, gdy snujesz wielkie plany, masz życie idealne i wszyscy ciebie śledzą na twoim Instagramie. Lecz życia nie oszukasz, więc daj mu jedną szansę, by mogło ci pokazać, jak bardzo jest realne. Dziękuję Państwu za dziś. To były trzy wymiary gitary. Niestety nie spotkamy się w święta, niestety dla mnie, nie spotkamy się w święta Bożego Narodzenia, ale jeśli ktoś miałby ochotę na moje piosenki, w najbliższą środę zapraszam do Sonacji Trójki o godzinie 19:00. To już będą absolutnie piosenki z choinki. Dziś byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.